attı bükülen yere, can kurban canın kurban da keki dökülen yere, can kurban canın kurban da keki dökülen yere. Aman deyin bir gelin, suyun yolları serin. Aman deyin bir gelin, suyun yolları serin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. Gördüm ayağı yanında tombul bilekli gelin. Süpürgesi yoncadan gayet belinceden, ben seni sakınırım da yerdeki karıncadan, ben seni sakınırım da yerdeki karıncadan. Ak gelin top ak gelin, yaslanayım dizine. Ak gelin top ak gelin, yaslanayım dizine. Yaslanayım dizine de bakam ela gözüne. Yaslanayım dizine de bakam ela gözüne.